نہانا برکت حاصل کرنے کے لیے مفید ہے. روایتوں میں میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب کبھی بارش ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھیجتے تھے, نہاتے تھے, بارش کا پانی پیتے تھے, اس کو پسند فرماتے تھے. بچوں کو بھی شوق ہوتا ہے, سردیوں کی بارش میں تو خیر ٹھنڈ کا ڈر ہوتا ہے, گرمیوں کی بارش میں آپ بھی نہا لیتے ہیں, تو آپ بارش میں بھی پانی اوپر سے آ رہا ہے, ہتھیلیاں پھیلا لیں تو بتائیے کیا پانی آپ کے منہ تک پہنچے گا؟ پانی آپ کی ہتھیلیوں پہ ٹھہرے گا؟ نہیں. ہاں آپ اوک بنا لیں, ہاتھوں کو جوڑ کر پیالہ سا بنا لیں تو تھوڑا سا پانی ضرور اس میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرے گا, اور اس کو آپ منہ تک لے جا سکتے ہیں. پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر ایسا نہیں ہو سکتا. تو سمجھایا گیا کہ جس طرح پھیلا کر ہتھیلیاں پھیلا کر پانی نہیں لیا جا سکتا, اسی طرح بتوں کو پوچھ کر کوئی فائدہ یا نقصان بھی حاصل کیا جا سکتا نہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. فائدہ اور نقصان حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہوگا, کیونکہ فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ نقصان کسی کو پہنچانا ہو یا خود لینا ہو تب بھی اس کا طریقہ جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے نہ نقصان پہنچا ہوگا, یہ بت نہ تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں خود سے نہ نقصان پہنچا سکتے. سنیں, جو لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. مثلا آپ لوگوں کو چائے بہت مرغوب ہے, پسند ہے, چائے پینا بہت پسند کیا جاتا ہے. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا تو اس کا فائدہ کیا. خیر میں نے پی نہیں, مجھے معلوم نہیں, میں پیتا نہیں. میرے پیر و مرشد اجے صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے فرمایا تھا تتا پانی نہیں پینا, گرم پانی نہیں پینا. میں چائے نہیں پیتا, مجھے پسند بھی نہیں, ذائقہ بھی اس کا معلوم نہیں کیسا ہوتا ہے, کبھی پی نہیں. تعجب نہ کریں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی چائے نہیں پی. پہلے آپ بھی نہیں پیتے تھے جب تک آپ کو پلائی نہیں گئی تھی بعد میں زبردستی. شروع شروع میں تو انعام دے کر پلائی گئی, اب آپ خود پینے لگ گئے ہیں, اب وہ الٹا آپ کو انعام لینے لگ گئے ہیں. انگریز نے چائے اور آلو آپ کو ایسے لگائے ہیں کہ آپ سے چھوٹتے نہیں, یہ دونوں چیزیں انہوں نے آپ کو متعارف کروائی, ان دونوں کے بیچے آپ پڑے ہوئے. خیر بات کیا کر رہا ہوں, چائے میٹھی ہوتی ہے, اس میں چینی ڈالی جاتی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ چائے میٹھی ہے یا نہیں, کیسے دیکھیں گے بتائیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چکھ کر ٹیسٹ کریں گے, اس کا ذائقہ دیکھیں گے, تو کیسے چکھیں گے؟ کہاں اس کے اندر انگلی پھیرتے رہے پتہ لگ جائے گا میٹھی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں, تھوڑی سی کانگ میں ڈال لیں, زیادہ نہیں, تھوڑی سی, بعد میں بھلے سے نکال لیجیے گا کہ آپ کو چینی معلوم ہو جائے گی. ڈراپر لے کے تھوڑی سی ناک میں ڈال لیں, آنکھ میں ڈال لیں, میٹھا معلوم ہو جائے گا؟ نہیں, کیونکہ یہ سارے طریقے کون سے طریقے ہیں؟ غلط طریقے ہیں. کون سے طریقے ہیں؟ غلط طریقے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ آپ اس کو زبان پر رکھتے, زبان کیونکہ صحیح طریقہ ہے چکھنے کا, زبان بتا دے گی کہ چائے میں میٹھا ہے یا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ نے چائے میں میٹھا دیکھنا ہے, آپ انگلی گھماتے رہے نہیں پتا چلے گا. ہاں انگلی گھما کے منہ سے لگا لیں تو شاید پتا لگ جائے. جب تک زبان تک نہیں پہنچائیں گے چائے کو میٹھا معلوم نہیں ہو سکے گا. کان میں ڈالیں, ناک میں ڈالیں, آنکھ میں ڈالیں, سر میں ڈالیں, پورے جسم پہ ڈال دیں, میٹھا معلوم نہیں ہوگا. صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کو زبان سے چکھ لیں. یہ لوگ اس بات سے سمجھے کہ یہ بتوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں, فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے جس طرح پھیلی ہوئی ہتھیلیوں پر پانی نہیں ٹھہرتا بتوں کے پوجنے سے مدد نہیں ملتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ارے تم کن کو پکارتے ہو, کن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے, ذرا سوچو تو صحیح. عقل والے ہو تم, غلط راستے پر ہو, اور اس غلط طریقے سے تم ہرگز کوئی فائدہ حاصل کر سکتے. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آئیے اب ایک بات اور کروں, دوسرا رخ بھی دکھاؤں. صحیح طریقے کی بات ہے یہ نا. اصل بات یہ اللہ کو پہچاننا ہے, اللہ تک پہنچنا ہے, تو پتا چل گیا کہ بتوں کی پوجا غلط ہے. اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانا جا سکتا. کوئی مانے گا تو وہ نقصان کرے گا, فائدہ حاصل نہیں کرے گا. اے اللہ, تجھ تک پہنچنے کا, تجھے پہنچانے کا, تجھے پہچاننے کا صحیح طریقہ ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرما دیا, میرے نبی کا دامن تھام لو, میرے پیاروں سے وابستہ ہو جاؤ. جو ان تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. قرآن کہہ رہا اللہ کا فرمان, اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کہاں آؤ, ان سے کہہ دو معبود تیرے پاس آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ اے معبود کہاں آ جائیں؟ تیرے پاس آ جائیں. یا اللہ, تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ سیدھا کعبۃ اللہ میں آ جائیں, بیت اللہ میں آ جائیں, مسجد میں آ جائیں, قبلے کی طرف منہ کر لیں, مجھے پکارے, میں دور و قریب سنتا ہوں, دیکھتا ہوں, سب کو پہچانتا ہوں, میری قدرت, میری سم و بسر سے کوئی باہر نہیں. تو نے یہ کیوں فرمایا کہ تیرے حبیب کے پاس آ جائیں؟ اللہ فرماتا, تمہیں نے تو پوچھا تھا کہ صحیح طریقہ کیا ہے, تو بتا رہا ہوں, صحیح طریقہ یہی ہے کہ میرے حبیب کے پاس آ جاؤ. یہ باقی مظاہر قدرت جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو, کوئی پہاڑوں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند سورج ستاروں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ ان سب کا خالق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کروائی ہے. فرمایا, اسی کا دامن تھام لے, تمہیں اگر میری پہچان چاہیے تو وہ میرا حبیب عطا کرے گا. اللہ, جو نبی کا دامن چھوڑ دے وہ حق تک پہنچتا نہیں. کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو شاید کسی نہ کسی وقت پہنچ جاؤ, لیکن بہت پچھتاؤ گے, بڑی دیر کر دو گے. یہ بڑا صحیح راستہ, سیدھا راستہ, آسان راستہ. وقت وسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ میڈیم, اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو وسیلہ بنانا, واسطہ بنانا, یہ غلط ہے. میں ان کو بتا چکا ہوں, کئی بار بتا سمجھا چکا ہوں کہ بغیر وسیلے کے روٹی نہیں ملتی, چائے نہیں ملتی. چائے پکتی ہے پانی اور آگ سے, آگ پر پانی ڈال دیں تو آگ بجھ جاتی ہے, پانی پر آگ ڈال دیں تو تب بھی کام نہیں بنتا. درمیان میں تو پیلے کا, کسی برتن کا وسیلہ اختیار کرنا پڑتا, اور اس پتیلے کے دو رخ ہوتے ہیں, اندر پانی, نیچے آگ. ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ پانی کی طرف. روٹی کس پر پکتی ہے؟ توے پر. پکاتی کون ہے؟ آگ. تب آپ کیا بن گیا؟ وسیلہ. توے کے دو رخ ہیں, ایک رخ آگ کی طرف اور ایک رخ روٹی کی طرف. بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے, اگر ڈائریکٹ آگ پر آپ آٹا ڈال دیں تو جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا؟ روٹی پکے گی؟ بیٹھے رہنا انتظار میں. یا موسم قریشی صاحب سے کوشش کرنا کہ کیٹرنگ میں کہیں سے آپ کو دلا دیں گے. انتظام کرتے ہیں نا دعوتوں کا بڑا بہترین, ان سے کہنا دلا دیں آپ کو, آگ پہ روٹی پکا کے دلا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. نہیں بیٹھے ہیں نا, اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں, کیا چائے نہیں ملتی بغیر وسیلے سے، روٹی نہیں ملتی بغیر وسیلے کے، کبھی کا ایک رخ آپ کی طرف، ایک رخ روٹی کی طرف، ایک طرف سے فیض لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے، ایک طرف سے فیض دے رہا ہے اور دوسری طرف دے رہا ہے. بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مادہ ہے حمد، اس کی بیس فاؤنڈیشن روٹ، اور حمد میں شروع میں ہے آخر میں دال، پہلا حرف کیا حمد میں ہے اور آخر میں دال، درمیان میں نیم ہے، یہ نیم درمیان میں سرکار کی ذات ہے. ہے سے مراد حق لے لو، دال سے مراد دنیا لے لو، درمیان میں سرکار کی ذات ہے. کیا مطلب کہ حق سے لے رہے ہیں دنیا کو دے رہے ہیں، حق سے لے رہے ہیں دنیا کو دے رہے ہیں، ان کو درمیان سے نکال دو تو پھر ہٹ ہو جاتی ہے، کچھ بنتا کچھ بنتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے وسیلے کا انکار کیا ان کے بارے میں میں آپ کو بہت ساری باتیں گزشتہ بھی جمعوں میں سنا چکا ہوں، اس پر مزید گفتگو نہیں کرتا. اللہ فرماتا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال، اور وہ ہرگز نہ پہنچے گا، پانی اس کو ہرگز نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کی ہر دعا پکار بھٹکتی پھرتی ہے، ان کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں، قبول نہیں ہوتی، بھٹک رہی ہے. یہ کافر جو کچھ پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اپنے معبودوں سے، وہ بھٹک رہی ہے، وہ پہنچتی نہیں. جب پہنچتی نہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ میں نے آپ کو بتایا وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ کنویں کے کنارے بیٹھے ہوں، پانی کو پکارے تو پانی خود سے اوپر آتا نہیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ بتوں کو پکارنے سے مدد ملتی نہیں. مگر یہاں ایک نقشہ اور دکھاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ نہ رہے. یہ مثال کافروں کے لیے ہے جو اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے ہیں، کسی کو معبود سمجھتے ہیں یا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. مومنوں کی شان کیا ہے؟ مومن وہ ہیں جن کے اشارے پر پانی بھی چلتا ہے، پتھر بھی چلتا. مومن کا اشارہ پتھر بھی سنتا ہے، پانی بھی. دلائل الخیرات شریف بڑی مشہور کتاب ہے گرو شریف کی، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، روزانہ کا وظیفہ ہے بہت سے لوگوں کا. نام ہی دلائل الخیرات ہے، خیرات کہتے ہی بھلائی کو، نیکی کو ہیں، اور وہ انہی کی دلیل ہے جو دلائل الخیرات شریف کا معمول رکھے، بڑا فائدہ ہوتا، بے پناہ برکتیں ملتی ہیں. وہ امام غزالی جنہوں نے اس کو تصنیف فرمایا، ذرا ان کا واقعہ تو سنیں کیا ہے. آپ نے کبھی پڑھا اس واقعے کو؟ تو ایک لڑکی، حالانکہ خود بھی عالم فاضل بزرگ، مگر وہ ایک لڑکی، اس نے کنویں میں تھوک پھینک دی، کنواں اوپر تک آ گیا، اور ان کے پاس انتظام نہیں تھا پانی کا، یہ پانی حاصل نہیں کر سکے. وہ لڑکی، اس نے تھوک پھینک دی کنویں میں، اور کنویں کا پانی اوپر کناروں تک آ گیا. حضرت نے پوچھا تجھے یہ کمال کہاں سے ملا؟ اس نے کہا گرو شریف کی برکت سے ملا. دلائل الخیرات بیٹھ کے لکھی گرو شریف کی شان میں، متعدد واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں اس طرح کے. اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے دریائے نیل کے بارے میں. جب مصر فتح ہوا، عمر بن عاص گورنر مقرر ہوئے. مصر میں دریائے نیل مشہور ہے، ریور نائل. وہاں کے لوگوں نے گورنر مصر کے پاس آ کر کہا کہ دریا خشک ہو گیا، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال کوڑا ڈالتے ہیں. جس خاندان قبیلے کے نام کوڑا نکلتا ہے، ان کی ایک کنواری نوجوان خوبصورت حسین ترین لڑکی کو دلہن بناتے ہیں. دلہن بنا کے رات کے وقت آ کر اس دریا میں بٹھا دیتے ہیں. کوئی بلا آتی ہے، اس کو لے جاتی ہے لڑکی کو، اور پھر دریا چلتا. اگر ایسا نہ کرے تو دریا چلتا نہیں. اب آپ کی حکومت ہے اور آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، آپ بتائیے کہ دریا کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کوڑا ڈالا جائے، کوئی اور نیا طریقہ بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ دریا خشک ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے، بتائیے کیا کریں. حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور اسلام ایسے طریقوں کی اجازت نہیں دیتا، ایسا نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اگر اسلام ان طریقوں کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اسلام پانی دے، دریا چلائے. اگر آپ نے دریا نہ چلایا تو ہمیں مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑے گا، اور آپ کہتے ہیں ایسا کرنا درست نہیں ہے، تو پھر اب آپ پانی لائے، ہمیں کیا، ہمیں تو پانی چاہیے. ٹھیک ہے، ہماری لڑکی بچے، ہمیں اور کیا چاہیے. اگر اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے تو ہم نے اسلام قبول کر لیا، بتائیے اسلام کے مطابق پانی کیسے آئے گا. حضرت عمر بن عاص نے کہا میں امیر المومنین سے جتنا فاروق اعظم کو خط لکھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے اس کے مطابق کیا جائے گا. گورنر مصر نے مدینہ منورہ اطلاع بھیجی، خط لکھا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اگر پانی نہ آیا تو یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ بدگن ہو جائیں گے، بدگمان ہو جائیں گے، ان پر اچھا امپریشن نہیں پڑے گا، غلط تاثر قائم ہوگا. مجھے فرمائیے کیا کرنا ہے، کیونکہ پانی خشک ہو چکا ہے، دریا چل نہیں رہا، اور لوگ یہاں کے پریشان ہیں. ان کا پرانا طریقہ یہ ہے جس سے میں نے ان کو روک دیا ہے، اب آپ مجھے فرمائیں میں کیا کروں. مراد رسول فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی. جب خط ملا، جواب لکھا گورنر کو کہ میں ایک خط دریا کے نام بھیج رہا ہوں، یہ دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دو کہ کیا نتیجہ نکلا. آج کے محنت پیپل، پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جاپان سے تعلیم یافتہ، کالجز کے اپ ٹو ڈیٹ، ماڈرن، نئی نسل کے نوجوان یہ بات سنتے ہیں تو ہنستے. دریا کو خط لکھا، کون سی زبان سمجھتا تھا، کون سی یونیورسٹی میں دریا پڑھا تھا. تم ایک باریک سی کیمیکل جوڑ کے ٹیپ بنا لیتے ہو، وہ تمہاری آواز ریکارڈ کر لیتی ہے. ایک مشین بنا دیتے ہو، اس کو کمپیوٹر کا نام دے دیتے ہو، وہ تمہاری بات یاد کر لیتی ہے، آواز بھی ریکارڈ کر لیتی ہے. ایک جملہ اس میں بھر دو، وہ اس میں فیڈ ہو جاتا ہے، وہ یاد ہو جاتا ہے. اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر تمہیں بڑا اعتماد ہے، بڑا گھمنڈ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو قوت دے دے تو اس کے لیے بھی کوئی مشکل ہے. روحانی طاقتوں والے مادی طاقتوں والوں سے زیادہ درجہ رکھتے. مومن کی کیا شان ہے یہ کالج کے لوگ سمجھ سکتے نہیں، انہیں خبر ہے نہیں، یہ کیا جانے. میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ کیجیے، آپ نے گورنر کے نام کے خطرے لکھنے کے بعد دریا کے نام خط لکھا کہ اے دریائے نیل میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھ سے پوچھتا ہوں, بتا تو کس کے کہنے سے چلتا ہے, کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, اور اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے, اگر تو نہیں چلے گا تجھے تھوڑے مار کر چلاؤں گا. یہ پیغام لکھ دیا, فرمایا جاؤ دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دے دو. اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل, اگر کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو سننے نہیں چلے گا تو تجھے توڑے مار کے چلاؤں گا. مصر میں خط پہنچا, حضرت عمر کے ناس نے جب اعلان کیا لوگ ہنسنے لگے, لوگ مسلمانوں کی امیر المومنین نے دریا کے نام خط بھیجا ہے, بے شعور پانی خط پڑے گا کیسے؟ لیکن سب چپ تھے, نئے نئے مسلمان ہوئے کا دیکھو اگر واقعی یہ بات ہوئی تو اسلام کی سچائی میں کوئی شعبہ نہیں ہوگا. اعلان ہو چکا, لوگ جمع ہو گئے, رات کے وقت حضرت عمر بن عاص لوگوں کو لے کر گئے اور دریا کو کہا ہے دریائے نیل پہ نام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا یہ خط میں تیرے حوالے کرتا ہوں. دریا میں وہ خط ڈالا, واپس آ گئے, لوگوں کو رات گزارنی مشکل ہو گئی, کب صبح ہو, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ رات کو لڑکی بٹھاتے تھے اور وہ بلا لے جاتی تھی, صبح دریا میں پانی آ جاتا تھا, اب رات گزارنی مشکل ہو گئی کہ کب صبح ہو, اور جا کر دیکھیں کہ خط کا نتیجہ کیا نکلا. لوگوں نے بڑی مشکل رات گزاری, صبح فجر کی نماز کے بعد جو عید پھٹی اور سفیدی ہوئی, لوگ دریا کے کنارے آئے تو دیکھا کہ دریا کناروں تک بہ رہا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ, کناروں تک دریا بہ رہا. لکھنے والوں نے لکھا ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے, اس دن کے بعد دنیا کے دریا خشک ہوئے مگر دریا نیل کبھی خشک نہیں ہوا. بتائیں اگر بندہ مومن پانی کو سنانا چاہے تو سنا لیتا ہے یا نہیں, منا لیتا ہے یا نہیں؟ خشک دریا ہے, حضرت عمر فاروق کو سیاحتی ہیں, پچھلے دور تک کے اولیاء نے بھی یہ کرامتیں دکھائیں اور آج بھی اولیاء یہ کرامتیں دکھا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات ہے. مگر جو پانی کو معبود سمجھ لے یا اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ لے, ان کے لیے یہ بات ہے کہ پانی کو وہ قابو کر سکتے نہیں. میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا لیکن میں ترجمہ کر دوں, کیونکہ اعلان کر چکا ہوں کہ اگلی آیت جو ہے وہ سجدے کی آیت ہے, اس کا بیان اب آئندہ جمعہ ہوگا, ابھی بھی نہیں ہوا, ٹائم پورا ہو گیا, اگلے جمعے مجھے پھر پڑھنی پڑے گی. اور جتنے لوگوں نے پہلے سن لی اور اب سنیں گے, جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ سجدے کی آیت ہے, سب کو بعد میں ایک سجدہ کرنا ہوگا. جہاں تک آواز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں, ان سب کو سجدہ کرنا ہوگا. میں کیونکہ پہلے پڑھ چکا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں, ایک مرتبہ ایک ہی محفل میں بار بار پڑھی جائے ایک ہی بار سجدہ ہوگا, بار بار سجدہ نہیں ہوگا, تو یہ سجدہ سجدہ تلاوت سب نے کرنا ہے. اللہ فرماتا وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں ہیں, خوشی سے کریں یا مجبوری سے. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. خوشی سے کرو یا مجبوری سے کرو, سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کو کیا جا سکتا نہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور ان کی پرچھائیاں ہر صبح و شام, پرچھائیاں سایہ, اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا خلاصہ پیش کر دوں وہ یہ کہ جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا نہیں. اور آخری بات جو ہے وما دعا الکافرین الا فی ضلال, کہ دنیا میں یا آخرت میں کافروں کی دعائیں قبول ہوتی نہیں ہیں. یا یہ معنی ہے کہ وہ بتوں کو جو پکارتے ہیں ان سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ پورا ہوتا نہیں, سب کچھ برباد ہے کیونکہ وہ بت سنتے نہیں, کچھ کرتے نہیں ہے. تو ان بتوں سے مانگنا ہرگز ہرگز فائدے مند نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں پتا چل گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر, اللہ کا شریک سمجھ کر, یا ذاتی طور پر اختیار والا سمجھ کر کسی کو پکارا جا سکتا نہیں. ہاں اللہ کا پیارا سمجھ کر ہم اللہ کے نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں, اس کی تفسیر میں آپ کو شروع میں سنا چکا ہوں. اللہ تعالی ہمیں سچ اور حقیقت کو قبول کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ مزید گفتگو ہوگی اور اب رمضان شریف بھی کریے, میرے خیال اگلا جمعہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہوگا, اس کے بعد سے رمضان شریف ہوگا, تو اگلے جمعے یہ تفسیر کا سلسلہ ہوگا اور پھر رمضان کے چار جمعے انشاءاللہ رمضان کے متعلقات بیان ہوں گے اور باقی تفسیر انشاءاللہ پھر عید کے بعد. محبت سے تشریف لاتے رہے. چاند میں کھوئی ہوں الجی ہو ستاروں کی, کیوں چاند میں کھوئی ہوں الجی ہو ستاروں, کیوں چاند میں کھوئی ہوں الجی ہو ستاروں کی, آقا کو میرے ڈھونڈو, آقا کو میرے ڈھونڈو, قرآن کے پارو پارو بلے آدا بلے آدا در سے بلا لو سب کو بھی, بلے آدا اللہ کرتا ہی ہاں ذکر محمد کا, اللہ کرتا ہی ہاں ذکر محمد کا, تیزان مدینہ میں ہے ذکر محمد کا, تیزان سنت میں ہے ذکر محمد کا, تیزان مدینہ میں ذکر محمد کا, تیزان سنت میں ہے ذکر محمد کا, اللہ کرتا ہے ہاں ذکر محمد کا, قرآن کے پارو ذکر محمد کا, یہ ذکر تیری سو کا, یہ ذکر تیری سو کا, پورو کا درادا ہے میرے نبی صلی آدا پیارے نبی پلے آدا, میرے نبی پلے آدا پیارے نبی پلے آدا, در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی پلے آدا. جبریل امین بولی بولی جدرات بتی بولی, جبریل امین بولی بولی جدرات بتی بولی, جبریل امین بولی جدرات بتی بولی, تم جیسا نہیں دیکھا آقا, تم جیسا نہیں دیکھا مولا, تم جیسا نہیں دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو چاند میں کھویا سو الجھن سے ستارہ ماں, جو چاند میں کھویا سو الجھن تک تارنگ ماں.